prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Kotański. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 20 czerwca, minuta po 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski balon z obwodu Królewieckiego około 20 opuścił polską przestrzeń powietrzną. Amerykanie obejmują priorytetem dostawy rakiet dla Ukrainy, inne państwa na pociski muszą poczekać. Nie żyje Donald Sutherland, słynny amerykański aktor kanadyjskiego pochodzenia. Rosyjski balon, który wleciał z obwodu Królewieckiego, opuścił polską przestrzeń powietrzną, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Obiekt przekroczył polską granicę około 15.30 na północ od Chętrzyna i opuścił około 20.00. Dowództwo armii podjęło decyzję o nieużywaniu broni, jak tłumaczy, w związku z możliwymi negatywnymi skutkami próby zniszczenia balonu. Wstępne oceny wskazują, że strona rosyjska straciła kontrolę nad jednym z aerostatów ochrony obiektów w obwodzie królewieckim. Setki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, które miały trafić do innych krajów, otrzymał Ukraina. Taką informację przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby zastrzegł, że opóźnienia w dostawach nie będą dotyczyć Tajwanu i Izraela, ale mogą objąć państwa wschodniej flanki NATO. Potwierdził informację Financial Timesa, że dostawy rakiet dla Ukrainy będą priorytetem. Zmieniamy priorytet dostaw tak, aby pociski zjeżdżające z linii produkcyjnej były teraz dostarczane na Ukrainę. W ten sposób będziemy w stanie zapewnić Ukrainie pociski potrzebne do utrzymania zapasów w kluczowym momencie. W rezultacie dostawy tych pocisków do innych krajów, które są obecnie w kolejce, będą musiały zostać opóźnione. Kraje te nadal otrzymają zamówione pociski. Po prostu terminy dostaw będą teraz nieco dłuższe. Przedstawiciel Białego Domu odmówił podania, o jakie kraje chodzi. Wśród państw, które złożyły zamówienia na pociski do Patriotów, jest Polska. Polscy posłowie, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim, odebrali w Sejmie zaświadczenia o wyborze. W gmachu na Wiejskiej pojawił się m.in. były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Mówił, że teraz może zeznawać przed komisją śledczą, ponieważ eurowybory już się odbyły. Politycy koalicji rządzącej zwracali uwagę na to, że ta chęć stawienia się przed komisją wynika z faktu, że chroni go już immunitet. Sylwia Białek. Daniel Obajtek powiedział, że miał prawo nie stawić się przed komisją do spraw afery wizowej, ma też prawo zapłacić grzywnę. Pytany przez dziennikarzy, dlaczego do tej pory nie stawiał się przed komisją, odpowiedział, że nikt w kraju nie brał udziału w takim cyrku jak on. Ja nie mam nic wspólnego z komisją do spraw wiz. Panie redaktorze, czy widział pan w Polsce, żeby na któregokolwiek świadka napuszczano wszystkie organy państwa? Państwo kreujecie rzeczywistość jakąś, która nie istnieje. Do słów Daniela Obajtka odniosła się wicemarszałek Senatu Magdalena Biel. Naprawdę męczennik o lepszą sprawę się tutaj pojawił. Dopiero miał odwagę, kiedy może się zasłonić immunitetem. No to jest farsa oczywiście. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, który do tej pory kierował pracami komisji, powiedział, że nowy jej skład będzie decydować, czy wezwać Daniela Obajtka po raz kolejny. Sylwia Białek, Polskie Radio. A jeszcze smutna informacja. Nie żyje legenda amerykańskiego kina Donald Sutherland. Aktor miał 88 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Z ciężkim sercem informuję, że zmarł mój ojciec Donald Sutherland, napisał Kiefer Sutherland w serwisie X. kochał to, co robił i robił to, co kochał. Czego można chcieć więcej? Dobrze przeżyte życie, dodał syn zmarłego aktora. Donald Sutherland wystąpił w ponad 200 programach i serialach telewizyjnych oraz filmach. Do jego najbardziej znanych ról należą Parszywa dwunastka, Maszt i Złoto dla zuchwałych. Ostatnio znany był z roli prezydenta Snowa w serii Igrzyska Śmierci. Kariera Sutherlanda sięga połowy lat 60. Choć otrzymał wiele nagród, nie udało mu się zdobyć nominacji do Oscara. We wrześniu 2017 roku Amerykańska Akademia Filmowa przyznała Sutherlandowi honorowego Oscara za całokształt twórczości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Na piłkarskich mistrzostwach Europy w grupie C remisowo. Najpierw w meczu Słoweńców z Serbami było po jeden. Serbowie do wyrównania doprowadzili, uwaga, w 5 minucie doliczonego czasu gry. Potem taki sam wynik padł w meczu Anglików z Duńczykami. Na prowadzenie ekipę Garetha Southgate'a wyprowadził, kto taki, niech podpowie Państwu komentator BBC. In fact, Walker is on to Christensen. Walker's into the box. Walker pulls it across, double deflection. Kane, left foot, in it goes. And England have the lead. Brilliant from Kyle Walker. Victor Christensen was asleep. And Kyle Walker took full advantage. A couple of ricochets. And then the man pounces. The England number nine. The captain, the record scorer. Zdążyliśmy się dowiedzieć, że Harry Kane gra z dziewiątką, że jest kapitanem drużyny, że w świetnej akcji bramkowej zachował się Kyle Walker i że przy golu zdrzemnął się stoper Duńczyków Andreas Christensen i że rekordzistą w liczbie goli strzelonych dla reprezentacji Anglii jest właśnie Harry Kane. Anglicy z prowadzenia cieszyli się ledwie kwadrans z kapitalnym strzałem zza pola karnego. Z 20 kilku metrów podpisał się Morten Humeland. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i Jordan Pickford był bezradny. Danmark på bolden igen. Morten Juhlmann tager afskud. Ja! Scoring! Morten Juhlmann på langskud. Sikke en scoring. Og Danmark er tilbage i kampen. Hold da op. Morten Juhlmann. To był z kolei komentarz dziennikarzy z publicznego radia duńskiego. Tym ze stacji hiszpańskich i włoskich mikrofony grzeją się od kilku minut. Zjawiskowo zapowiadające się spotkanie Hiszpania-Włochy trwa od 21:00 i zerkamy, jak wygląda sytuacja na boisku. Na razie 7 minuta i remis 0-0. A że nie samą piłką kibic żyje, to teraz piękny sport, jakim jest pływanie. Mamy świetne wiadomości z Mistrzostw Europy w Belgradzie. Andrzej Rzeszutek wywalczył złoty medal w skokach z metrowej trampoliny. To największy sukces w polskiej historii skoków do wody. W klasycznym pływaniu po srebrno sięgnęła sztafeta 4x100 metrów kraulem panów w składzie Mateusz Chowaniec, Dominik Dudys, Ksawery Maciuk i Kamil Sieracki. Brązowe krążki wywalczyli Adela Piskorska na 50 metrów grzbietem, Jakub Majerski na 100 delfinem i Jan Kałusowski na 200 żabką. Wielkie brawa dla naszych pływaków i tenisistek stołowych Siarkopolu Tarnobrzeg. Po tym jak pokonały 3-0 AZS Wrocław, sięgnęły, uwaga, po 32. Mistrzostwo Polski. Swoje spotkania wygrały dziś Fu Yu, Elisabetta Samara i Natalia Bajor. Jutro upał na południowym zachodzie, temperatura sięgnie 32 stopni, poza tym od 24 do 28, chłodniej nad morzem około 20. Po południu na krańcach zachodnich burze z gradem. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.

to nie Fields of the Nephilim, chociaż nie da się ukryć, że Seven Rainbows in Exile mieszają świat gotyckich Fieldsów, czy chociażby The Sisters of Mercy. Seven Rainbows in Exile, czyli reprezentanci Serbii Seven Rainbows in Exile, którzy na debiutanckim albumie Twilight Gymnastics zadają nam pytania o różnej skali trudności, między innymi po co są nam marzenia. What dreams are made for? Marzycielskie i tak bardzo potrzebne przy obecnych temperaturach zimnofalowe dźwięki otwierają nasze 438 spotkanie przy zgaszonym świetle. Czy ja powiedziałem o tradycyjnej liście obecności? Nie powiedziałem. W jakich okolicznościach rozbrzmiewa Off Control? No i po ile truskawki? facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Thank you. mogę stwierdzić, że to idealny utwór do porannego albo wieczornego joggingu, no bo jednak wybieram rower, ale jeżeli ktoś mógłby teraz potwierdzić, że to dobry soundtrack do biegów, no to będę bardzo wdzięczny. Them Are Us Too i fragment Amends, albumu, do którego już wspólnie sięgaliśmy kilka tygodni temu. Wtedy obiecywałem, że do niego powrócimy, no i dzisiaj obietnicę dotrzymuję. Nie wiem, skąd wziął mi się pomysł na te poranne i wieczorne biegi, no ale gdybym biegał nieco wolniej, do playlisty dodałbym na pewno Męskie Łzy. Male Tears. Everywhere I've had it with these monster heads. You crossed the line, sad boy, paint my nails. Boy, paint my nails. Male Tears, czyli nie dość, że Sad Boy, to jeszcze kalifornijskie łzy w nazwie. Pani Agata napisała: dobry wieczór, zimne dźwięki i truskawki. No to jest połączenie idealne. Za chwilę połączymy się z Tajemczą i Złem, ale zanim to Blancmange i ich Szczęśliwa Siódemka, fragment siódmy z albumu Mindset. Out tray, sleep. again on outskirts of coastal towns. What's not known won't hurt. Less said, soon as mended. Never mind, it'll pass. Zaczerpnęli od szeroko reklamowanego na przełomie lat 70. i 80. wstrętnego i bezsmakowego angielskiego puddingu. Blancmange. Nie wiem, nie próbowałem, nie wypowiem się. Za to tajemnicza IZM. Domyślam się, że wiele razy miała okazję smakować angielskich przysmaków. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a ja wszystkie angielskie przysmaki, jakie jadłam, to były wspaniałe. Aha, czyli to nie. To nie. No, no wiem, że są jakieś takie dziwne sosy, albo jakiś chyba sos jest, tak, można tak to nazwać, typu Marmite, który jest obrzydliwy, przepraszam, wszystkich tych, którym to smakuje, ale no tak, ale o tym to nie słyszałam. Jest Eton Mess, który jest wspaniały, wspaniały deser. No, chciałem tak przekornie zacząć, ale dobrze, czyli większość smacznych, smakowitych rzeczy. Pytałem o truskawki, rozmawialiśmy przed wejściem, powiedziałaś, że lepiej o tym nie rozmawiać i pan Andrzej też napisał, że lepiej nie znać ceny, tylko zajadać się. W tym roku są super, przynajmniej u mnie w ogrodzie, bo mam swoje. O, szczęśliwy pan Andrzej, ale no my chyba nie mamy. Znaczy ja na pewno nie mam swoich. Nie wiem jak ty. Nie, nie mam, bo ja nie mam ogrodu. Także no niestety, ale ja ostatnio się zajadam borówkami na przykład i jagodami kamczackimi. Też są już bardzo dobre, więc już można z sezonu na truskawki delikatnie przerzucać się na inne owoce. Zresztą to jest tak wspaniały, czerwiec jest tak wspaniałym miesiącem żywieniowym i nie tylko. Może nie do końca w tym roku aż tak bardzo pogodowym, ale ja czekam nadal na te wspaniałe, ciepłe, czerwcowe wieczory. Już kilka takich było. A dzisiaj za niecałe półtorej godziny jest przesilenie letnie, nie wiem czy wiesz. I będziemy przesileni już. Czyli no. Ten typ, który dzisiaj wybrzmi, wydaje mi się, że to jest właśnie idealny utwór na czerwcowe, burzowe wieczory, bo no tak, truskawki, burza i mogę mroczne powiedzieć, mogę zdradzić, co będzie? No możesz zdradzić. To się wymawia Eivor, prawda? To jest ta łatwiejsza część. To jest ta łatwiejsza część, ale ja sobie sama zgotowałam ten los, od razu mówię. No to tłumacz się teraz. No dobrze. Zgodnie z obietnicą, bo kiedy Off Control pojawił się w Trójce, Jako pierwszy zagrałam utwór Ivor i miałam wrócić do tej artystki, ponieważ 14 czerwca, czyli całkiem niedawno, wyszła jej najnowsza płyta N. Płyta, która jest chyba najbardziej eksperymentalną płytą z tych wszystkich, które ona do tej pory wydała. Ja tylko przypomnę od razu, żebym nie zapomniała. Jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu na jeden z dwóch koncertów, które w tym roku odbędą się w Polsce, to ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żeby się na nie wybrać. Jeden jest w październiku, drugi jest bodajże pod koniec sierpnia. I w jednym i w drugim czasie ona naprawdę wybrzmi wspaniale, fenomenalnie. Bardzo gorąco polecam ją na żywo. Wracając do albumu, to jest to takie połączenie, tak jak zresztą wcześniej, muzyki, nawiązanie do muzyki ludowej farerskiej, czyli z Wysp Owczych, z których ona właśnie pochodzi, ale jest duża dawka takiego właśnie mrocznego elektro. I jak intelligent zaraz, electro. Intelligent, dokładnie. Intelligent Dark Electro. I jak za chwilę Państwo wysłuchają singla, który promuje tą płytę, który wyszedł z niej jako pierwszy, przekonają się Państwo o tym, jak bardzo jest to hipnotyzująca muzyka, świetnie wydaje mi się, nadająca się do Twojej audycji, ale też i na przykład do jazdy samochodem wieczorem, późną, w długą trasę. Taki utwór, jaki typ mi się przydarzył. Jeszcze tutaj tylko wspomnę, bo to jest dosyć istotne, że większość tekstów na tą płytę napisała poetka, znowu sobie to robię, Marion Syberbok Kielny. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam. I to jest właśnie ta część trudniejsza. I dochodzimy do tej najtrudniejszej części, kiedy zapowiadam ten utwór. Ja kilka razy specjalnie na Instagramie Ivor słuchałam, jak ona to wymawia i postaram się to, bo obiecałam słuchaczom, że będę się uczyła tego języka, więc postaram się to odzwierciedlić. Więc piosenka, którą dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić, nazywa się Jedertre. Słuchamy. Dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Ooh. Chazen właśnie wysłała mi link z poprawną wymową Ivor. Nie będę podejmował się czytania tytułu, także zostańmy przy Ivor. Typ tajemniczej IZM, który wyląduje za chwilę na grupie Off Control w Trójce. Przy okazji życzymy dużo zdrowia Marcinowi, panu Marcinowi, który jest administratorem właśnie tej grupy. Lista obecności, no właśnie, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. Pan Jarosław malduje się z Komarna koło Jeleniej Góry. Mecz bez fonii off w pokładzie. No to to jest tak, to jest dobre rozwiązanie. Suchy Las, Poznań obecny, to pan Arkadiusz. Jest z nami pan Andrzej z Kłomnic na trasie. Pan Andrzej słucha z małego radia. No to ciekawy jestem, czy dobrze Ivor wybrzmiała, bo tajemnicza Izem twierdziła, że Ivor brzmi idealnie właśnie podczas przemierzania nocnych dróg. Pan Andrzej melduje się. Pan Andrzej z Krainy Deszczowców, czyli z Herzlake, który słucha uważnie. Jest z nami pani Regina z Łomży, jest z nami pani Elżbieta z Warszawy, jest z nami Łódź, czyli pan Rafał, pan Krzysztof również z Warszawy, jest z nami pan Miłosz, no i pan Andrzej z Kwidzyna. Chelsea Ulfi, do tego zestawu Ivor myślę, że przy przemierzaniu drogi z punktu A do punktu B sprawdzi się idealnie. Often steady breeze. Chelsea Wolfe. Kto miał okazję stać pod sceną, czy to w Poznaniu 6 lat temu, czy wtedy, kiedy była gościem specjalnym koncertu A Perfect Circle w Krakowie, czy 2 tygodnie temu, kiedy jej głos rozbrzmiewał w Gdańsku podczas Mystic Festival, no to ten na pewno wie, że nie zawsze jest tak błogo, jak przed chwilą. Zarówno metal folk z amerykańskiego Sacramento, no i ta przytłaczająca mgła mroku, która przywozi ze sobą z Kalifornii, są czymś, co trudno opisać słowami. Nie będę nawet próbował, chociaż wyobraziłem sobie teraz całkiem inną konfigurację, trochę nietypową. Chelsea Wolfe na jednej scenie z Aldous Harding. Pozostaje nam chyba radiowa wyobraźnia. Follow Samotność w środku nocy. Titus Alone. 10 lat. Myślę, że Aldous Harding, też trudno w to uwierzyć, że w tym roku obchodzimy 10-lecie wydania albumu, który mógłby w pewnym sensie być jej muzycznym autoportretem. Aldous Harding. Nazwała go po prostu Aldous Harding. Imię i nazwisko, które wywołuje ciarki u wszystkich. No, może u prawie wszystkich miłośników indie folku. Z Nowej Zelandii przenosimy się teraz na nowojorski Brooklyn. Że początkowo miała to być kompozycja akustyczna. To był tak właściwie pierwszy utwór, który stworzyli na album Stray. Utwór, który przeszedł największą ilość transformacji. Chwilami zastanawiali się, czy w ogóle uda im się go skończyć.